Po godzinie 5 na zegarach, więc nie ma na co czekać. Zaczynamy już oficjalnie drugą godzinę audycji Trójka Budzi, którą realizuje dziś Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i zapraszam Państwa na kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Zacznijmy ją, a może dzisiaj od zespołu Coldplay, Clocks. Bardzo proszę. Let's go. Zegary pokazują godzinę 8:08. Chciałabym 8, bo wtedy byłoby jasno. Tak jeszcze nie jest. Przez najbliższe 7 minut będzie jeszcze ciemno. Później można oficjalnie mówić dzień dobry. W kalendarzu mamy dzisiaj 14 dzień sierpnia. Do końca roku pozostaje 239 dni. Słońce pojawi się dziś na niebie kwadrans po godzinie 5, zajdzie 5 po 20. A imieniny obchodzą dzisiaj Alfred, Elżbieta, Eusebiusz, Maksymilian i Marceli. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj dzień elektryka. 9 minut po godzinie 5. To, co nie poznamy. oczekiwane. Dla nich wieczna wiara w to, co niepoznane. Dziś ich serc spotkanie. Minut na zegarach, a w kalendarzach mamy 14 dzień sierpnia, poniedziałek. To taki jeden z mniej lubianych przez nas dni, ale szukałam w internecie jakichś informacji, które przyniosłyby mi trochę optymizmu i Państwu również, żeby tak trochę znaleźć taką optymistyczną stronę i pozytywną stronę poniedziałków. No i są. mało tych informacji, ale są. Między innymi takie, że poniedziałki są dobrym dniem na zakupy, bo podobno na początku tygodnia właśnie czeka nas najwięcej obniżek, promocji, rabatów i innych tych wszystkich wspaniałości, które nas przyciągają do sklepów. Oprócz tego też w poniedziałki podobno super się plotkuje, no bo po weekendzie, po tych dwóch wolnych dniach wracamy do pracy, no i przy kawie trzeba omówić wszystkie plotki i ploteczki. No i jeszcze to mi się chyba najbardziej spodobało. Poniedziałki oznaczają, że do weekendu zostały już tylko 4 dni. I tego się trzymajmy. 18 minut po piątej. Naciskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. 27 minut po godzinie 5 to grupa Blind Melon, No Rain. No i mają panowie rację, dzisiaj rzeczywiście deszczu nie będzie, za to jeśli lubią państwo ciepło, no to dzisiaj będzie bardzo gorąco wręcz. Upalnie, w drugiej połowie dnia, wszędzie poza północą kraju będzie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. No to oznacza, że słupki rtęci podskoczą powyżej 30 kreski. 30 stopni zobaczymy na termometrach między innymi w Poznaniu czy w Łodzi, 34. W Katowicach czy w Krakowie. To będą najcieplejsze dziś miejsca w kraju. Na południu będzie dziś też nie dość, że będzie to najgorętsza część kraju, to też bardzo możliwe, że późnym popołudniem pojawią się tam przelotne burze. Na szczęście dziś towarzyszy nam wysokie ciśnienie, nawet do 1025 hektopaskali, no i dzięki temu biometr jest korzystny. 27 minut do godziny, a właściwie po godzinie 5 to Baranowski Joker w Trójce. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet

17 minut zostało do godziny 6. Już za chwilę pora na trójkę, podczas której będziemy rozmawiać o menu śniadaniowym, o prostej potrawie. Tyle co wbić jajka na patelnię, dodać przyprawy, podsmażyć. No i mamy oczywiście tradycyjną jajecznicę. Ale istnieją jajecznice i jajecznice. A jak zatem przygotować idealną jajówę? Patent na to zdradził niedawno temu Gordon Ramsay. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w porze na trójkę, bo wystarczy dodać tylko jeden składnik. I nie jest to związek X, jak w jednej z kreskówek. To zupełnie co innego. O jaki składnik chodzi, tego dowiedzą się Państwo już za kilkadziesiąt minut. Ten kulinarny temat pojawi się dzisiaj w audycji Pora na Trójkę, którą poprowadzi Radosław Nałęczy. A poprowadzi na pewno, bo już jest w studiu, więc nikt cię nie ucieknie. 15 minut do godziny 6. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym. And right now Babylon upon my case. People in a shell, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure, now ease up no matter what. Me try, big city life. Matafix i Big City Life. A dziś mieszkańcy dużych miast z pewnością odczują na sobie oznaki betonozy. Jeśli mają Państwo możliwość, to proszę poszukać miejsca, gdzie oprócz betonu będzie też jeszcze trochę zieleni, która skutecznie stworzy cień, bo przed nami dzisiaj piękny, ale za to bardzo gorący dzień. Jest się z czego cieszyć oczywiście, bo są wakacje, natomiast na termometrach zobaczymy dzisiaj ponad 30 stopni Celsjusza i MGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia właśnie przed upałami. Dlatego proszę pamiętać, by wychodząc z domu mieć przy sobie coś, co nas nawodni i przy okazji ochroni też przed tym ostrym słońcem. 8 minut do godziny 6, a teraz w trójce In Excess. We'll be right back. make me swear. Minuty zostały do godziny 6:00, no to kończymy niestety, albo i stety, audycję Trójka Budzi, no bo już za chwilę pojawi się na moim miejscu Radosław Nałęcz, to będzie oczywiście oznaczać, że zacznie się audycja Pora na Trójkę. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi zrealizowała Ewa Wichrowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i mówię już Państwu do usłyszenia, a na zegarach 2 minuty do godziny 6:00. Here's my raincoat. She's always worried about things like that. Well, she said it's all gonna end and it might as well be my fault. nothing. God, it's better than nothing. And in a color portrait wall, she believes that she's got it all. She swears the moon don't hang quite as high as it used to.